işi gücü de boşlar. Canım da naz eyledin yeter, aman şimdi de horozlar öder. Canım da naz eyledin yeter, aman şimdi de horozlar kuşu vurdular aman, haydi de kanadını kırdılar, aman haydi de kanadını kırdılar. Ben duralı değilim aman, haydi de bana şimdi de o. Oh.